الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کے بیان ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی یہ بتلانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے. یہاں انہوں نے جو روایتیں پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر شریف کے سلسلے میں تین روایتیں بیان کی جاتی ہیں. سب سے زیادہ صحیح روایت جو تمام حضرات محدثین اور مورخین کے ہاں راجح سمجھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی. دوسری روایت اس سلسلے میں 60 سال کی ہے، وہ بھی اندر ذکر کریں گے، اور اس کی جو توجیہ اور تاویل یعنی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر عربوں میں جو دہائی کے اوپر کا عدد ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، جس کو قصر کہتے ہیں، کہ بھئی 25 ہے 22 ہے تو 20 کے اوپر وہ جو 2 اور 5 آئے تو وہ دہائی کے اوپر کا عدد بولنے میں اس کو ذکر کیا نہیں جاتا تھا. تو یہ اس روایت کو جس میں 60 کا تذکرہ ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ راوی نے وہاں اوپر کے 3 سال جو قصر ہے اس کو چھوڑ دیا. اور تیسری روایت اس سلسلے میں 65 سال کی ہے، اس کی جو تاویل کی گئی ہے اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریفہ جس سال میں ہوئی اس کو بھی پورا شمار کر لیا گیا، اور جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس کو بھی پورا شمار کیا گیا، یوں گویا 63 کے اوپر 2 کا اضافہ ہو کر 65 ذکر کیا. اگر جو وہ روایت آئے گی یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو حضرت عروہ ابن زبیر نے گویا غلط قرار دیا ہے، وہم پر محمول کیا ہے. یہاں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں پیش کرتے ہیں. پہلے تو وہی جو راجح قول ہے 63 کا، اس کے مطابق جو روایتیں ہیں ان کو پیش کیا ہے. حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا روح بن عبادت قال اخبرنا زکری بن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن دیناری عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال مکث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ ثلاث عشرۃ سنۃ یوحى الیہ وبالمدینۃ عشرا وتوفی وهو ابن ثلاث و ستین. یہ پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال اس طرح رہے کہ آپ پر وحی آتی رہی. اور یہ سب کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی اس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا. تو 40 سال کی عمر شریف میں وحی کی ابتدا ہوئی اور مکہ مکرمہ میں 13 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح گزارے کہ آپ پر وحی آتی رہی. تو 40 اور 13 53 ہوئے. آگے وبل مدینہ عشرا اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال گزارے. تو 53 کے اوپر 10 کا اضافہ کریں گے تو 63 ہو جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں وتوفیہ وہ ابن ثلاثین و ستین سنتن کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی ایسی حالت میں کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی. یہی قول جیسا کہ ابھی بتلایا تمام حضرات محدثین اور مورخین کے نزدیک راجہ ہے اور انہوں نے اسی کو قوی قول قرار دیا ہے. اب اسی کی تائید میں امام ترمذی اور دو روایتیں پیش کرتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن عامر بن سعد عن جریر عن معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ انہ سمعہ یخطب قال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن ثلاثین و ستین و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانا ابن ثلاثین و ستین. حضرت جریر فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. انہوں نے اپنے اس خطبے میں فرمایا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن ثلاثین و ستین کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی ایسی حالت میں کہ آپ 63 سال کے تھے. وہ ابو بکرین و عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حضرات کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی. گویا ان حضرات کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع گویا یہ سنت نصیب ہوئی غیر اختیاری طور پر. بعض اکثر سنتیں وہ ہیں جس کو آدمی اپنے اختیار سے گویا عملی جامہ پہنا سکتا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی کے اختیار کو دخل نہیں. جیسے 63 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہونا اب آدمی کی موت اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تمنا اگر کرے تو تمنا کر سکتا ہے باقی وفات تو جب اللہ چاہیں گے اس وقت آئے گی. اب اگر کسی کو 63 سال کی عمر میں گویا موت نصیب ہو جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیر اختیاری سنت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. یا جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی اب اگر پیر کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی نصیب فرمائی. या आप सलासम का इंतकाल रबीउल अव्वल के महीने में हुआ, अगर किसी की मौत रबीउल अव्वल के अंदर हो तो यूं कहा जा सकता है कि ये गैर इख्तियारी सुन्नत हासिल हुई। तो बहरहाल हजरत शेखैन रदी अल्लाह तआला हजरत अबू बकर और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला का इंतकाल भी 63 साल की उम्र में हुआ। गोया इन हजरात को भी ये गैर इख्तियारी सुन्नत अल्लाह तबारक तआला ने नसीब फरमाई। वाना इब्नो सलासी मसीतीना, जिस वक्त हजरत मुआविया, ये हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला उन्होंने अपने खुतबे में ये बातें बयान की और उनको बयान करने के बाद उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं भी इस वक्त 63 साल का हूं, गोया मेरी भी ख्वाहिश और तमन्ना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी ये सुन्नत अता फरमाए। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उनका इंतकाल 80 साल की उम्र में हुआ। वैसे उन्होंने हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा नहीं किया, हालांकि खानदानी एतबार से हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये करीब थे बनू मैया में होने की वजह से। लेकिन चूंकि हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र भी 80 साल से ऊपर हुई थी, बहरहाल ये हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत इमाम तिर्मिजी ने यहाँ ऊपर जो इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत पेश की जिसमें 63 साल का तज़किरा था उसकी ताईद के तौर पर लाए। हद्दसना हुसैन इब्न महदीन अल-बसरी قال اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63۔ یہ تیسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی پیش کر رہے ہیں، وہ بھی گویا وہ پہلی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی 63 سال والی تھی، اسی کی تائید کے لیے، اسی کی تقویت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حالیہ کہ آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ ان تینوں روایتوں کو گویا لا کر کے وہی جو حضرات محدثین اور حضرات مورخین کے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کے سلسلے میں راجح قول ہے، راجح بات ہے، اس کو پیش کرنا مقصود ہے۔ اب آگے اس سلسلے میں جو دوسری روایتیں ہیں ان کو لا رہے ہیں۔ حدثنا احمد بن منی و یعقوب بن ابراہیم الدورقی قال اخبرنا اسماعیل بن علیت عن خالد الحذائی قال اخبرنی عمر عمار مولا بنی ہاشم قال سمیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم یقول توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو ابن 65۔ یہ عمار جو بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی حالیہ کہ آپ 65 سال کے تھے۔ گویا یہاں جو 65 سال کا قول ذکر کیا گیا، ابھی جیسا کہ میں نے بتلایا تھا حضرت عروہ ابن زبیر جو مدینہ کے فقہائے سبا میں سے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے اس روایت کو غلط بتلایا ہے اور ملا علی قاری نے اس کی جو تعویل یعنی اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پیدائش والا سال اور وفات والا سال ان کو بھی الگ الگ مکمل شمار کر کے گویا یہ 63 کے اندر 2 کا اضافہ ہو کر 65 بتلایا گیا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار و محمد بن ابان قال حدثنا معاذ بن هشام قال اخبرنا ابي ان قتادة عن الحسن ان دغفل بن حنظلة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبیضا وہو ابن خمسین و ستین. قال ابو عیسیٰ ودغفلو لا نعرف له سمان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجولا. یہ حضرت دغفل ابن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے, بالغ تھے, بڑے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے لا محالہ انہوں نے جو بات ذکر کی ہے وہ دوسروں سے سنی ہوئی ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا حال یہ کہ آپ 65 سال کے تھے. یہاں بھی وہی 65 والی روایت, لیکن جیسا کہ بتلایا یہ روایت حضرات مورخین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک بن انس عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ انہو سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابید الامحق ولا بالآدم ولا بالجاد القطط ولا بالسبت بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنة فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینة 10 سنین وتوفاه اللہ علی رأس 60 سنة ولیس فی رأسه ولحیته 20 شعرۃ بیضاء. یہ آخری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کرتے ہیں. یہ روایت کتاب کے شروع میں سب سے پہلی جو روایت انہوں نے ذکر کی تھی وہاں آ چکی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لامبے قد کے تھے ولا بالقصیر اور نہ پستا قد. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد درمیانی تھا, البتہ وہ مائل بطول اور درمیانی ہونے کے باوجود جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جب کسی مجمع میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اونچے نظر آتے تھے. ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم, اور نہ بہت زیادہ سفید چونے کی طرح اور نہ گندم گوں نہ گیہوں جیسے رنگ والے, بلکہ درمیانی, جیسا کہ پہلے آ چکا ہے سفید مائل بسرخی, یعنی ایسے سفید جس میں سرخی کی ملاوٹ ہو. ولا بالجاد القطط ولا بالسبت, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال نہ بہت زیادہ گونگریالے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں, ایک دم مڑے ہوئے سرا تلاش کریں تو بھی ملتا نہیں, اور ولا بھی سب تھے اور نہ بالکل سیدھے جیسے گوروں کے ہوتے ہیں, ایک دم سیدھے, وہاں گنگڑیا پن سرے سے نام کو ہوتا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک میں کچھ گنگڑیالا پن تھا, گویا وہ خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے. باسو اللہ تعالی علی رأس 40 سنتن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا, یعنی نبی بنایا 40 سال کی عمر شریف میں. اب 40 پورے یا 40.5 تو پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ وہی کی ابتدا جو ہے ربیع الاول ہی میں ہوئی, علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف پوری 40 تب. اور بعض حضرات جیسے محمد ابن اسحاق کی روایت جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں راجح قرار دیا ہے کہ وہی رمضان المبارک کے اندر شروع ہوئی, پہلی وہی رمضان میں آئی, تو اس حساب سے گویا 40 کے اوپر 6 مہینے گویا ہو چکے تھے, 40.5 سال. بہرحال 40 سال کی عمر میں آپ کو مبعوث فرمایا. فاقام بمکہ 10 سنین, آپ نے مکہ مکرمہ میں 10 سال قیام فرمایا. اب دیکھو یہاں 10 سال آیا, حالانکہ آپ کی بعثت جو تھی وہ تو 40 سال کی عمر میں ہوئی اور مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام 13 سال جیسا کہ ابھی بتلایا تھا. لیکن یہاں 10 سال, اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں بعض حضرات نے کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے قصر یعنی اوپر کے جو 3 سال ہیں ان کو چھوڑ دیا. عربوں کے ہاں یہی عادت تھی کہ عدد کو جب ذکر کرتے تھے تو دہائی کے اوپر والا جو عدد ہوا کرتا تھا جس کو قصر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور بعضوں نے یوں کہا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر شریف میں ملی اور رسالت 3 سال کے بعد جو ہے 43 سال کی عمر شریف میں ملی رسالت, تو وہ بیچ کے 3 سال جو گویا کہ وہ چھوٹ گئے. بہرحال جو بھی ہو, وبل مدینہ 10 سنینا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے. وتوفا اللہ علی راس 60 سنۃً, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی 60 سال کی عمر میں. وجہ صاحب یہ بتلایا تھا کہ یہاں قصر کو چھوڑ دیا, یہ ایک روایت 60 سال کی بھی ہے. ولیسا فی راسی ولحیتی 20 شعرۃً بیضاء, جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں ملا کر کل 40 بال بھی سفید نہیں تھے, کم تھے, 20 بال بھی سفید نہیں تھے, 20 سے کم بال داڑھی مبارک اور سر کے ملا کر سفید تھے, 20 سے کم. اور وہ بھی جب آپ تیل استعمال کرتے تھے تو عموماً نظر نہیں آتے تھے. بہرحال یہ 60 سال والی روایت ذکر کی. حدثنا قتیبة بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعة بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک نحوہ, یہ اور سند سے اسی روایت کو ذکر کیا ہے جس میں 60 سال کا تذکرہ ہے. بہرحال یہ 60 سال والی روایت کی تاویل کی ہے اور اس کا ایسا مطلب بیان کیا ہے جس سے وہ جو 63 سال والی روایت ہے اس کے خلاف لازم نہ ہوئے. الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد, ہمارے اعزاء اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائخ, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, مخلصین و محبین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا,